Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Hvor udbredt er russernes påvirkningskampagner i Danmark? Hvorfor er de så interesseret i den skandinaviske region? Ruslands militære aktiviteter i Norden er faldet de seneste år, men alligevel så bliver de stadigvæk ofte afsløret i velplanlagte og indviklede aktioner sat i gang for at påvirke vores politiske debat. Det taler vi om med Lars Banger Strube, generalsekretær for Atlantsammenslutningen, og han kommer på besøg til sidst i denne her anden time. Velkommen. Mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua. I lytter kan stadigvæk sætte jeres præg på programmet. Det gør I ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, eller sende os en sms på 42 600 24 7. Italien har det seneste... Det er mig, der har skrevet det forkert. Ved det seneste parlamentsvalg, der var det protestpartiet Femstjernebevægelsen og det højernationale EU-skeptiske liga, altså det italienske valg, og der vandt. Og de er indstillet nu på at få en folkevalgt juraprofessor, en ikke-folkevalgt juraprofessor med et måske pyntet CV til at blive ny premierminister. Og alt det og meget mere skal vi tale om med Charlotte Sylvestersen om cirka 20 minutters tid. Men vi lægger ud med den danske syge, som tidligere europaparlamentariker for både SF og Socialdemokratiet, John Iversen, kalder i en kronik, han har begået i anledning af 25-året for det danske ja til Edinburgh-aftalen den 18. maj 1993. Det nationale kompromis er det faktisk også blevet kaldt. Velkommen, John Iversen. Du var jo faktisk med til at udvikle og skabe det nationale kompromis. Og på den måde har du jo altså på mange måder store personlige aktier i den EU-politik, der har været ført i 3 årtier i Danmark, og nu kalder du den for den danske syge. Er det sådan en jeg angre ting, du er gået i gang med her? For du synes jo, vi er på galt spor. Ja, vi har lige kommet forbi den 18. maj, hvor vi jo sagde ja for 25 år siden til Edinburgh-aftalen. Og det var på baggrund af det nationale kompromis, som vi lavede derefter det danske nej. Det står jeg fuldstændig ved, at jeg var med i, at vi lavede det nationale kompromis. Fordi i virkeligheden var det den eneste mulighed, jeg så for, at Danmark kunne blive i EU. Og man kunne selvfølgelig overveje, om man kunne have standset hele processen. Det kunne vi ikke. Skulle vi have gjort det? Det var der nogen, der mente. Der var faktisk 8 ud af 10 af SF's vælgere, der mente, vi skulle have stemt nej til Edinburgh. Jeg mente, at det var vigtigt at sige ja til det, men jeg synes ikke, det var et flot kompromis, vi fik. Og jeg synes også, når man ser tilbage på det, og det er også det, der er min hensigt med det her, det er, når vi ser tilbage på det, så har vi givet os selv benspænder på, vi har bremset os selv i at have mulighed for overhovedet at have indflydelse på udviklingen i Europa. Det er så også, tror jeg ret klart, men altså, du var jo selv med til at arbejde for, at danskerne skulle sige nej til Maastricht i 92, hvilket man så gjorde med 45.000 stemmers flertal. Og det rystede da lidt hele Europa et kort øjeblik ind i systemet om, det må danskerne skulle selv råde med. Altså, der var mange, der troede på argumentet om, at hvis vi stemte nej til den, så skulle hele traktaten genforhandles. Nej, der fik man hurtigt at vide, Danmark, I er simpelthen for lille land til, at vi gider have det der vrøvl. Vi må finde en løsning. Den var du så med til at finde. Men du skriver også i kronikken, at du op til Maastricht var med til at argumentere for, at vi skulle stemme nej, og så alligevel måske sådan lidt håbet på, at det ikke blev til noget? Jeg tror i virkeligheden, at vi var mange, som var meget skeptiske over for på det tidspunkt i Europa at bremse en udvikling, som var følgen af, at muren var faldet, og var muligheden for at skabe et nyt Europa, hvor man kunne inddæmme Tyskland ved at afskaffe D-marken, og samtidig med kunne man styrke integrationsprocessen, sådan som Jacques Delors havde tegnet det. Vi var bare ikke modne til på venstrefløjen på det tidspunkt at forstå, at det var det forkerte, vi valgte, da vi sagde nej til Maastricht. Det er det, jeg gerne vil indrømme i dag, og det har jeg sådan set ment i mange år, at det var en fejl, at vi sagde nej til Maastricht, og at vi opfordrede til den. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at det, at vi i SF var med til at anbefale det, var det, der gjorde, at det blev et nej. I de gode gamle dage, John Geniusen, da jeg også var politisk aktiv i 80'erne, der var en markør for, at man var borgerlig. Der var man EU-tilhænger, NATO-tilhænger og en markør for, at man var på venstrefløjen. Det var, man var imod begge dele. I dag er det jo mere grumset. Man kan sige, stadigvæk er de fleste borgerlige, men der er faktisk også nogen, der efterhånden ved at være i tvivl, pro-NATO. Men det er efterhånden, altså EU-skepsis, EU-modstand, den findes i højere grad på højrefløjen, og faktisk i lidt mindre grad på venstrefløjen. Og man kan sige, du starter jo din kronik, som jeg, den er vist ikke offentliggjort endnu, men du fortæller i hvert fald en historie om, at for 25 år siden på Skanderborg Festivalen, der var der et offentligt pissoir, der var opkaldt efter EU-kommissionsformanden Jacques Delors. Og det kunne man jo godt have i dag på Skanderborg Festivalen. Der tror jeg, at navnet vil være Jean-Claude Juncker. Måske. Men og han er i hvert fald i endnu større grad et hadeobjekt. Måske ikke så meget på venstrefløjen, men måske i virkeligheden på højrefløjen. Altså, kan du se en grøde i på venstrefløjen, at man ved omfavne det her projekt? Og det er specielt det her med, at Enhedslisten jo brudt ud af de her folkebevægelsen mod EU og stiller op selv. Er det, og SF som parti er blevet et mere EU-positivt parti, end det var for 25 år siden? Ja, altså der sker et opbrud i hele Europa i øjeblikket. Du nævnte selv i starten her den italienske regering, som jo er nærmest er valgt på, at den vil ud af eurozonen, hvilket jeg ikke tror rigtigt på kommer til at ske. Men det er klart, at der er et opbrud i hele Europa i landene. Der er Polen, der er Ungarn, og der er en række lande, som i virkeligheden opfører sig i opposition til selve EU-systemet. Og jeg vil sige, at hvis man nu havde forestillet sig under finanskrisen, at det var landene eller Europaparlamentet, der skulle have løst det, så var det brudt sammen. Det holdt kun sammen på grund af, at man havde en Europakommission, og man havde en europæisk centralbank, som opførte sig ansvarligt, uanset hvor mange, der stod udenfor og gjorde et eller andet ind imod dem. Og derfor skal vi i dag være, efter min mening, voldsomt glade for, at vi på det tidspunkt under finanskrisen havde en stærk Europakommission og en stærk europæisk centralbank. Fordi landene i virkeligheden mere og mere opfører sig som om, at man bare kan være i opposition til det, man selv er medlemmer af. Men nu har vi jo altså været medlemmer. Der var en gang, og det er så siden 73, hvor vi var fuldbyrdede medlemmer, og så har vi så trukket os mere og mere tilbage som konsekvent af Maastricht. Du skriver så, jeg læser det sådan, at jeg siger, hvis vi ikke havde haft det flertal på 45.000 stemmer til Maastricht den 2. juni, så havde vi haft en helt anden udvikling i Danmark. Så havde vi været et rigtigt EU-land. Fordi så havde vi bare fulgt med strømmen og fået den indflydelse, vi som lille land nogle gange kan få. Og så havde vi ikke måske haft alle de der mange, mange folkeafstemninger, og som i virkeligheden har været med til at generere større modstand mod projektet. Ikke? Jamen, det er jeg enig i. Jeg mener, havde vi på det tidspunkt taget skridt ind i Maastricht, så ville der også have været hurdler undervejs. Vi sagde jo ikke ja til, ved at sige ja til Maastricht, til euroen. Det skulle jo komme på et senere tidspunkt. Men vi ville have haft større muligheder for at få indflydelse på det, der er blevet mere og mere interessant siden dengang. For eksempel forsvarsområdet, hvor Danmark jo sådan set i dag står helt udenfor, når de andre diskuterer forsvarspolitik. Og der har Claus Hjort jo ømmet sig i politikken her sidste uge og sagt, at det, han har ellers ikke været kendt for at være nogen stor EU-tilhænger. Nej, det var også udmærket, og det er klart, at der, hvor vi står nu, det er i en situation, hvor man jo kan overveje, skal vi bevæge os tættere på det? Men jeg har bare ikke indtryk af, som observatør, og det er sådan set bare det, jeg er i dag, som observatør ser jeg ikke nogen politiske partier træde tættere på noget, som kan komme til at gøre ondt. Og det, du mener med at træde tættere på med noget ondt, det er, at man, skal man sige, knytter Danmark tættere på ved for eksempel at foreslå en folkeafstemning. Det er jo ikke ret lang tid siden, at vi har tabt en folkeafstemning om retsforbeholdet, så vi skal vel os, der gerne ser, at der kommer en større tilknytning til EU, vi skal jo nærmest vente på, at der opstår en situation, hvor der er større forståelse for det, og man så kan komme med en folkeafstemning. Og jeg ser ikke den for mig nu, og specielt ikke, når hverken Venstre og Socialdemokratiet, som er de to store partier, omfavner det her projekt. Altså Socialdemokratiet, det eget parti, Mette Frederiksen var jo, altså dagen efter afstemningen med folkeafstemningen om retsforbeholdet, så hentede hun ned ad brættet og sagde, at det var ikke et projekt, som Socialdemokratiet længere kunne støtte. Nej, men vi bestemmer jo selv de begrænsninger, vi vil lave på vores eget land. Og det er jo det, vi gør, og det kan man have forståelse for, når man er politiker. Man behøver jo ikke at have forståelse for det, når man prøver på at se, hvad kunne det egentlig blive til, hvis vi ville noget mere med det her. Det er også en frustration, man kan have. Men jeg tror heller ikke på, at der kommer en folkeafstemning. Jeg tror ikke, der er nogen, der vil det. Det, der jo er interessant, det er, at det, vi sagde nej til dengang, det er jo faktisk de steder, hvor der rigtig sker noget i Europa. På det retslige område, på forsvarsområdet, og så på det økonomisk monetære område, hvor der kommer til at ske endnu flere ting i de kommende år, hvis man kan holde sammen på eurosamarbejdet. Så vil der jo også komme med europæisk finansminister. Der vil komme en meget meget, meget, meget tættere politisk integration på de områder, hvor vi så kan sige, jamen, det betyder ikke noget for os, for vi er bare sådan et Scavenius-land, der bare tilretter os, og så er det fint nok, så har vi det godt med det. Det er også okay, men jeg siger bare, vi kunne godt, hvis vi ville. John Iversen, det er også, som du siger, et Scavenius-land, der bare tilpasser os, ikke? De fleste danskere, altså, de ser jo ikke noget problem i det. De synes, det går jo meget godt. Og bare vi er helt i front, når det drejer sig om at bekæmpe islams indflydelse i Europa, jamen, så er alt jo godt. Og så er det jo lige meget, om vi er halvt eller helt eller tre kvart medlem af EU. Og alligevel, så er der også paradoks, hvis du ser forsiden af politikken i dag, så er der nogle unionsundersøgelser, der viser, at danskerne er meget, meget, meget positive over for EU, men man kan forklare, at du kan ikke smide det til en folkeafstemning, fordi så er det fordi, at så det kommer det fra et politisk hold, og så stemmer man nej. Og 76% af danskerne mener, at EU er en god ting, men man skal nok ikke fejlslutte og tro, at man kan sige, vi laver bare en folkeafstemning i morgen. Det vil så være en fejlslutning af rang. Det er jeg enig med dig i. Det vil ikke kunne lade sig gøre. Navnlig også fordi, at der er ikke nogen, der vil bruge politisk kapital på en folkeafstemning. Den udmærkede kronik, som forsvarsministeren skrev, den manglede jo i virkeligheden en konklusion. Fordi den påpegede alle de problemer, der er, men den påpegede jo slet ikke nogen løsninger på, hvad vi så kunne gøre. Og det er jo så, forstår jeg også godt, men det der med at investere politisk kapital i noget, hvor man bare bliver upopulær. Sådan er tiden ikke i dag, og det kan jeg godt forstå. Nå, men altså, statsministeren har da også været ude at sige, at vi skal tale EU op. Det sagde han på Europadagen her for nylig. Og så siger, der er jo åbenbart nogle bevægelser fra nogen, hvor, også på den blå side af hegnet, som går ind for at tale projektet op, hvor man siger, okay, det må da have et formål. Det kan ikke bare være sådan et spørgsmål om, sådan at vi skal have det lidt bedre med EU. Det må jo være, fordi der er noget politisk vilje til på sigt at gøre noget ved det. Det handler jo også om, at når man siger tal EU op, så får folk jo med det samme øje på alle symbolerne på EU, og ikke øje på det handler om. Og derfor, og det er en meget, meget vanskelig diskussion at gøre det til en diskussion om indflydelse og påvirkning, og hvorfor vi skal være med i det. Det er jo nemmere så at diskutere, at det vil vi egentlig ikke rigtig alligevel, når det kommer til stykket. Men vi vil gerne være medlem, men det må ikke gå ondt. Du peger på en række ting som altså en europæisk dagsorden, hvor Danmark jo sådan mere eller mindre er sat ud af spillet. Altså, i løbet af 2019, der forlader Storbritannien EU på grund af Brexit. Det er jo, kan man sige, det er jo en diskussion, der er. Og vi er vel ikke nogen, man sådan, der ligesom har så meget at skulle have sagt det, fordi vi er jo ikke fulde medlemmer. Der er valg til Europaparlamentet. Ja, vi kan være vælge medlemmer til Europaparlamentet. Vi kan ordentligt købe få en ekstra valg, tror jeg. Det er næste år. Der skal udpeges en ny kommission og en ny kommissionsformand til næste år. Nogle mener, det måske bliver Lars Løkke. Vestager vil jo gerne fortsætte. Får vi se. Det kan være, der kommer en socialdemokratisk regering, så bliver den helt tredje. Det europæiske centralbank skal have ny formand. Det bliver i hvert fald ikke nogen dansker. EU's langsigtede budget skal forhandles i løbet af 2019. Det får også konsekvenser, fordi vi skal jo både betale til det, og vi skal også have nogle penge derfra. Og så er der jo Macrons fremtidige visioner for det europæiske samarbejde. Der er flygtningestrømmen, der er klimaudfordringer. Og det er jo alt sammen store diskussioner, hvor vi jo sådan set er parkeret på et tidsspor. Eller hvad? I hvert fald i forhold til den tysk-franske akse, der nu har muligheden for at sætte en udvikling i gang i Europa, som de jo har undskyldt sig med, at de ikke kunne, fordi Storbritannien var med og bremsede det. Nu har de en mulighed for både Macron og Merkel i de kommende år at lave et nyt slags Europa, altså et Europa, som har nogle flere hvad hedder det, muligheder for at lave politik, og de kan også gøre det tættere på de områder, hvor det ikke er tæt i øjeblikket. Det er en mulighed. Jeg ved ikke, hvor meget det bliver tæt. Det er klart, at Macrons tale var meget svulstig, men det er jo i hvert fald en begyndelse, som vi har set tidligere, når Delors kom med det indre marked og kom med Maastricht, jamen så skete der noget. Det var ikke sådan, at det bare gik væk, og det tror jeg også, at vi er nødt til at tage bestik af, at vi også skal være med i den debat. Det er klart, at vi får ikke topposter i Centralbanken, det er vi slet ikke med i, og får heller ikke i EU-kommissionen. Hvordan skal man vende det der? Fordi altså, hvis du taler med de danskerne om det positive EU, så siger selv Dansk Folkeparti, at det indre marked, det er en succes, og derfor skal vi kun være med i det. Så siger, hvad er der andre succeser egentlig at prale med over for befolkningen, hvis man skal vinde stemningen? Ikke? Fordi det indre marked, det er der ikke nogen, der synes er en dårlig idé. Nej, og det var der jo engang. Ja, det ved jeg godt. Det har vi også stemt nej til. Det var der jo engang, nogen, der har stemt nej til. Ja, der er blevet stemt nej til det i 86. Det er klart, at det er jo sådan set en succeshistorie af de helt store, at man gik fra enstemmighed, og man kunne ikke ændre noget som helst. Alle skulle have stikkontakter af deres eget markat i Frankrig og Tyskland og andre steder. Der fik vi så flertalsafstemninger, og et typisk eksempel på, hvordan den metode, som sagt Delors har benyttet, i virkeligheden flytter ting. Og det er også det, som, altså, og det glemmer man jo nogle gange, at det er jo faktisk ikke kun noget teknisk, det er jo også politisk, at man dermed fik flertalsafstemning, hvor Danmark kunne være med til at stemme for noget imod nogle andre. Vi kunne også blive stemt ned af nogle andre, og man accepterer det. Og er det så mere end et marked, det her? Der synes jeg nok, at hvis det kun er et marked, og det ikke er noget, som man ligesom skal være med til også at styre i forhold til at gøre det bedre for befolkningerne, så synes jeg faktisk ikke, at det er så interessant. Johnny Iversen, her til sidst. Er du optimist, eller er du pessimist på EU's vegne, og ser du, at Danmark kommer tættere på det samarbejde, eller forudser du, at vi i lang tid bliver parkeret på et sidespor og må se, at de andre træffer beslutninger, og som vil få, selvom folk i Danmark er ligeglade, så får konsekvenser for os? Jeg synes, som jeg sagde tidligere, det mest optimistiske, hvis man ser på det udefra på Europa, det er, at man med de institutioner, vi har opbygget, der klarede man finanskrisen. Og jeg vil sige, at hvis man ikke havde haft institutioner, så tror jeg, at det kunne have været gået fuldstændig galt. Jeg er meget skeptisk over for den nye italienske regering, som melder nogle ting ud, som jo allerede nu betyder, at renterne stiger voldsomt i Italien. Og jeg ved ikke, hvordan italienske embedsmænd plejer jo godt at kunne styre det, men jeg er meget, meget skeptisk over for det, men der er jeg også glad for og optimistisk over, at vi har nogle institutioner, som godt nok er overnationale, men hvis de ikke havde været der, så havde vi været på herrens mark med et Europaparlament og landene, der ikke kan finde ud af det. Og Danmark? Jeg håber, at vi i Danmark giver os tid til at gå ind i de debatter, som Macron og Merkel starter, og også bidrager med og i fremtiden at kunne få indflydelse på de her ting. Og også i forhold til EU's budget indser, at vi kan ikke både spare og samtidig få mere hjem på landbrugsstøtten. Vi er nok nødt til at være langt, langt mere kreativ i forhold til at satse på det, som skaber vækst og ikke på fortiden. Kreativ? Det bliver jo et meget vildt ord. Det bliver svært. Står de sidste EU-tilhængere i landbruget. Tusind tak skal du have, John Iversen, fordi du kom her og fortalte om dit syn på Maastricht. Ja, det er jo Maastricht. Edinburgh-aftalen, som undskyld, jo har... Undskyld, vi mente det ikke afstemningen som, den 18. maj. 18. maj, hvor der også skete mange andre ting på Nørrebro. Men det er 25 år siden. Tak fordi du kom her i dag. Ja, velbekomme. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno. Så retter vi fokus mod Italien, som vi jo lige snakkede om. Fordi i går, der blev juraprofessor Giuseppe Conte indstillet til premierministerposten. Manden er ikke folkevalgt, er helt uden politisk erfaring og har et CV, som måske heller ikke er helt i overensstemmelse med sandheden. Han skal nu stå i spidsen for en koalition af vinderne fra parlamentsvalget i marts, nemlig protestpartiet Femstjernebevægelsen og det højre nationale Lega. Til at gøre os klogere på, hvilke konsekvenser det får både for Italien, men ikke mindst alle os andre i EU, ja, så har vi så nu freelancejournalist Charlotte Sylvestersen med på en telefon fra Milano. Er du der, Charlotte? Det kan I tro, jeg er. Goddag. Goddag. Allerførst, hvad er status nu? Er han nu blevet premierminister, ham her juraprofessoren, som ingen havde hørt om for ganske få dage siden? Nej, han har i hvert fald fået opgaven og den regering, og den har han så taget imod. Og så skal han så præsentere en ministerliste over for Italiens præsident, Sergio Mattarella, her de kommende dage. Så det, man håber på lige nu, det er faktisk, at Italien har en regering inden weekenden. Men den regering af de her to partier, altså der må jo være noget, der er kommet ud, som du også har lavet. Hvad er de egentlig enige om, at Italien skal? Jamen, de har jo lavet noget, de kalder en kontrakt, i stedet for et regeringsgrundlag. De bruger sådan en form for nysprog. Og den kontrakt er efterhånden, som de har forhandlet her de seneste uger, det har været meget hårdt, fordi de har måttet hugge en hæl og klippe en tå. Så den er faktisk blevet et lidt udvandet program. Men noget af det, vi ved, og det, vi har læst, der er blevet tilbage, det er jo, at femstjernebevægelsen, de holder fast ved, at man skal have en slags borgerløn, kalder de det. Vi vil nok kalde det nærmest et arbejdsløshedsforsikringssystem, som i Nordeuropa, og man holder også fast ved en EU-kritik, ikke helt så bombastisk, som Lega Nords leder Matteo Salvini ellers er kendt for, men man har for eksempel i denne her kontrakt regeringsgrundlaget skrevet, at man vil genforhandle parametrene, de økonomiske parametre. Og hvis vi skal læse imellem linjerne, så er der altså lagt op til, at Italien, det skal være italienerne først, som Matteo Salvini fra Legaen sagde i valgkampen, og som denne her muligvis regeringsleder, advokaten Conti, han sagde i sin første tale, han vil altid sætte italienerne først. Og det læser vi altså og tolker som om, at EU skal genforhandles budgetunderskudsreglerne, og også spørgsmålet om den her store, kæmpestore statsgæld, som Italien slipper rundt med. Så det er et program, som økonomerne har haft fat i, uanset hvilken politisk tilhørsforhold de har. Og der skønner de, at dette her program, denne her kontrakt på næsten 60 sider, kommer til at koste Italien, og hold nu godt fast, vi taler om flere storebæltsbroer her, det bruger man jo ofte som sammenligning, mellem 65 og 125 milliarder euro. Og så er der nogle økonomer, der har fundet ud af, at når man ser på kontrakten, regeringsprogrammet, så er der dækning for en halv milliard euro. Det betyder så, at EU's konvergensregler, de bliver godt nok udfordret her sammenhæng. Det er jo nærmest grønlandske ambitioner. Det vil jo sådan set sige, det er jo sådan set et direkte stor lange mand, stinkefinger, som det hedder på tysk, til eurosamarbejdet og konvergensreglerne. Og det vil i normale sammenhæng, i hvert fald hvis man er Grækenland, føre til en løftet pegefinger og lidt mere end det af EU-kommissionen. Er det det, der er lagt op til her, eller hvad? Det er faktisk det, der er lagt op til, og vi vil jo sige, at allerede i løbet af de her 79 dage siden valget den 4. marts, der har EU jo været ude og komme med advarsler, fordi det har været tegn i sol og måne på, netop at Italien vil diskutere i hvert fald i det mindste de her konvergensregler, de økonomiske parametre. Og der har der også været EU-politikere og andre, der siger, pas på Italien, at de ikke bliver det nye Grækenland. Og der ved vi jo, hvordan det gik i Grækenland. De måtte jo rette ind til sidst. Men tager du det her, den her kontrakt, regeringsprogrammet alvorligt, så vil Italien altså virkelig protestere fremover. Det er der absolut ingen tvivl om, og der er heller ingen tvivl om, at vi med sådan en regering her, vi kalder den gul-grøn, mellem femstjernebevægelsen og Ligaen, der har vi fået endnu en populistisk højre bevægelse, en højre regering i Europa, og vi har fået en regering, der stiller store spørgsmålstegn ved EU, og det er faktisk første gang i Italiens historie, at vi har en regering, vi kan sige, der er decideret EU-kritisk. Femstjernebevægelsen havde indtil for få måneder siden på deres program, at italienerne skulle have lov til at stemme, om de fortsat ville være med i EU-samarbejdet. Men det her, det er jo skønt for alle dem, der ønsker EU hen, hvor peberet gror, fordi her får vi jo sådan set en test på, hvordan et stort euroland gør oprør. Og man kan sige, indtil videre, så finansmarkederne, de har jo reageret med, de sagde i hvert fald John Iversen for lidt siden, med at de renterne på, det må så være de italienske statsobligationer, de er jo steget rimelig kraftigt. Er det ikke korrekt? Det er korrekt. De er jo steget, jeg tror, vi er op omkring de 150, altså i forskellen mellem de italienske 10-årige statsobligationer og de tyske 10-årige statsobligationer. Men det tager italienerne tilsyneladende roligt, altså dem, der støtter denne her kommende, måske, regering. Og de husker jo også, at i 2011, da endnu en mand blev taget udefra, nemlig tidligere EU-kommissær Mario Monti, der var det her rentespænd jo helt op på 500. Han var jo også en af de mest succesfulde premierminister nogensinde, men man skulle måske italienerne bare vælge sådan en byråkrat i stedet for det, fordi de kan jo ikke finde ud af det andet. Altså sådan en demokratisk valg, det går ikke. Nå. Altså, Italien er jo stadigvæk Europas anden største industrination, hvis vi ser på det. Og det er også stadigvæk det fjerde største bruttonationalprodukt. Nu bliver nødt til at protestere en lille smule. Men du har da fuldstændig ret. Altså, Monti kom ind for at rydde op efter Berlusconi. Og vi har jo også en anden, der kom udefra og ikke var valgt til parlamentet før i år. Nemlig Firenzes tidligere borgmester Matteo Renzi, der blev regeringsleder fra 14 til 16. Og der var femstjernebevægelsen jo ude og sige, at det var et fag, for man kunne jo ikke have en regeringsleder, der ikke var valgt af folket. Men de har altså måttet bide i det sure æble nu og acceptere, at hvis de skal gå i regering med legaen, så er de nødt til igen at tage en udefra. Og som du jo nævnte i indledningen her, advokat Conti er fuldstændig, Conte er fuldstændig ukendt i politisk sammenhæng. Vi ved, at han var med på den liste, som Femstjernebevægelsen offentliggjorde over mulige ministre før valget. Og det er, fordi han har udtalt sig kritisk omkring byråkratiet i Italien, og han vil afskaffe en hel masse unødvendige love og gøre Italien til, skal vi sige, mindre byråkratisk og mere hurtigt, når det handler om tingene. Men det er, hvad vi ved om ham, at han var med på den liste, men han er ikke valgt af nogen. Han kommer simpelthen udefra, uden nogen som helst politisk erfaring. Men også der ikke bryder særlig meget om byråkrati, og der skulle vist være mange arbejdstidsregler og meget byråkrati i Italien. Vi ser jo selvfølgelig frem til, at der kommer noget mere strømligning og afbyråkratisering i Italien. Det er der i hvert fald brug for. Men ham her, Giuseppe Conti, 54 år, jeg er jo meget imponeret af hans hårpragt, sorthåret, og jeg tror, han farver hår det samme sted, som Ronald Reagan gjorde i sin tid. Det vil jeg næsten tro. Men altså, men nu er der jo kommet en sag om, at han måske har sådan romantiseret sine akademiske meritter. Hvad handler det om? Jamen, det handler om, at italienerne elsker titler. I kalder ham jo også professor. Man er professor, når man underviser børn i 1. til 3. klasse i Italien. Så akademisk er han altså lektor ved Universitetet i Firenze. Og han har et imponerende curriculum, han har stillet til rådighed på 27 sider. Og hvis han nu havde fjernet, at han havde gået på New York University og Yale, hvor han tilsyneladende bare har gået... han har gået rundt, spaceret rundt, ikke? Hvis han havde fjernet det, så var hans curriculum som end fint nok i forvejen. Han er altså en meget respekteret advokat. Han har et stort studie i Rom. Han har også været tilkaldt til at være med i højesteretsdomstolen i Italien osv. Så han har altså ikke haft brug for at sætte de her ekstra ting ind. Men sådan er italienerne. De har et eller andet med titler. Man er altså også dottoresser, når man er journalist som jeg. Det blev jeg meget overrasket over første gang, det skete. Og apropos det der med hårpragten, så er han altså den første syditaliener, der kan gå hen og blive regeringsleder siden 1988. Så jeg tror ikke, han har farvet hår. Det lader vi Berlusconi om. Han får nyt hår, Niels. Men der er jo nok nogen, der vil undre sig lidt over, hvordan kan det være, at det ikke er en af de der to ledere af henholdsvis Femstjernebevægelsen og Liga, som er blevet premierminister. Hvorfor tager man sådan en helt ny, ukendt person? Det er da mærkeligt. Hvordan kan det være? Jamen altså rent ud sagt, fordi de ikke er enige om ret meget. Og logikken vil jo sige, at det skulle være Femstjernebevægelsens leder med 32% af stemmerne mod Ligaens 18%. Det, der er jo så interessant, det er jo, at rent faktisk halvdelen af italienerne, over halvdelen, har netop stemt på de her to partier. Femstjernebevægelsens leder, Luigi De Maio, han er 31 år gammel. Han har et meget tyndt curriculum. Han har studeret på to universitetsuddannelser, han ikke har gjort færdig og lavet lidt webdesign. Og hans sidste job, inden han kom i parlamentet i 2013, det var at vise gæster på plads i VIP-logen på Napolis fodboldstadion. Og der har Matteo Salvini altså sagt blankt nej. Nu skal I holde op med det der grinen i baggrunden. Jamen, det er jo et sjovt land. Vi kalder seriøst europæisk politik her. Ja. Men altså, de kan ikke blive enige, og Salvini har hele tiden sagt, jeg vil ikke have det Mayo som regeringsleder. Det vil vi simpelthen ikke, og så har de altså måttet gøre et kompromis. Og det er jo så første gang i denne her femstjernebevægelses historie. De var jo også et stort parti i parlamentet fra 2013 til 18, men i opposition og sagde nej til alt. Og nu har de ligesom måttet blive voksne og lære at klippe en hæl og hugge en tog for at opnå noget. Men når vi ser på det, der er kommet ud om, hvem der skal være minister og hvem der får de tunge poster i en kommende regering, så er det altså ligaen, der løber med det tunge skyt. Og Matteo Salvini, han har sagt som betingelse, jeg skal være indenrigsminister, og der har han jo meddelt, hvad der også bekymrer EU, at denne her Dublin-traktat, hvor man skal tage imod asylansøgere og migranter, den har man heller ikke til sind at overholde. Der står, at man vil respektere EU's regler i regeringskontrakten i programmet, men Matteo Salvini er berømt for at gå rundt med t-shirts, hvor der står slogans på. Han fører politik med t-shirts med slogan, og et af dem er altså lukkede grænser i Italien. Ja, det er ligesom, det er ligesom med Uffe Elbæk herhjemme. Jamen, Charlotte Sylvestersen, altså det vil sige, at selvom Legaen er det lille parti der, så kan man sige, at det er nok et mere råt parti, sådan med mere politisk muskelkraft, end den der underlige bevægelse. Og så man kan se frem til, at Lega med deres indflydelse, at Italien slår ind på sådan en urbanistisk kurs i det der flygtningsspørgsmål. Jamen det kan du helt klart, og det er helt klart Legaens og Salvinis politik. Vi har aldrig rigtig kunne finde ud af, hvor femstjernebevægelsen stod også i spørgsmålet om indvandrerpolitikken, men man må nok sige, at hvis vi går i regering med Legaen og Matteo Salvini, så har vi et helt klart tegn på, at Italiens kommende regering er en højre nationalistisk, populistisk regering, og Marine Le Pen i Frankrig, Steve Bannon, Trumps tidligere rådgiver, og Putin, ja, de sidder altså og klapper i deres små hænder. Putin, fordi Italien kan stemme nej til at forlænge sanktionerne mod Rusland, og Matteo Salvini og Putin, de er altså rigtig gode venner. Og det vil sige, at hvis man sidder som afrikansk illegal indvandrer i en rundkørsel et eller andet sted i Italien, så bliver det ikke ret sjovt eller længere endnu, fordi hvad er der nogle konkrete til? Fordi det vrimler jo med immigranter og flygtninge fra Afrika, som Italien med rette har råbt op om, at det burde de have mere hjælp fra resten af EU til at håndtere det problem, og de har ikke rigtig fået det. Nej, og det der med, at Italien med rette har kunnet forventet mere af EU, det har jo været med til, at netop Salvini også vandt stort her ved valget. Og hans udmelding har under valgkampen været 100% klar. Der er 500.000, vi simpelthen skal sende hjem, og vi skal lave flere af de her modtagecenter. Og Salvini, han leger ikke med ordene, han kalder dem udvisningscentre, og der skal de, der er kommet illegalt til Italien, hvad enten de er asylansøgere eller økonomiske migranter, der kommer over Middelhavet, der skal de lukkes inde, indtil man kan få dem sendt hjem. Så det er hardcore indvandrerpolitik. Har han overhovedet angivet nogen af hvad skal de sendes hjem? Hvordan skal det man samler dem et stort sted, og så finder man nogle både til at sejle dem over den anden sted, og så stiller man dem på stranden i Libyen? Det er et rigtig godt spørgsmål, som man siger. Det er vi ikke kommet nærmere ind på detaljer om, og det vil så sige også, at når vi ser på hele den der kontrakt, altså regeringsgrundlaget, så er den meget diffus. Der er en hel masse hensigtserklæringer. Man skal blandt andet også se nærmere på at stoppe en hel masse store infrastrukturprojekter, som økonomerne siger vil bremse Italiens økonomiske udvikling. Det er meget diffus, det her program, som jeg også har sagt flere gange. Der er rigtig mange ting, som Femstjernebevægelsen og Legaen ikke er enige om, hvordan de skal udføre sin praksis. Og det bliver den kæmpe store udfordring, hvis vi får en regering med Conte her i løbet af ugen. Det bliver et meget spændende politisk eksperiment, som finder sted i Italien, som du påpegede, fjerde største økonomi, næst største industrination i EU. Tusind tak skal du have, Charlotte Sylvestersen, der var med på en telefon fra Milano til at gøre os klog på, hvad der foregår med hensyn til de italienske regeringsdannelse og den politik, ikke mindst, som bliver ført. Torben Steno, vi har jo et hængeparti med hensyn til Uffe Duesbamse, og jeg vil jo så lige understrege her, at Niels Christian Nielsen, en af vores faste lyttere, skriver, er den mest oplagte kandidat ikke Jakob Jensen fra Venstre for integritet og mod altså til at sige noget, der ikke bare følger den folkestemning, som Inger Støjberg og ligesindede prøver at lægge sig i slipstrømmen af. Og det vil jeg jo så sige, det er jo mit forslag, at det synes jeg er jo et glimrende forslag. Ja. Og du har dine kæphest, eller hvad? Ja, nej, altså jeg synes, det er lidt interessant bud her, der kommer. Men det har ikke Korto og Steno, burde man ikke give en fidusbap til de to politifolk, som bliver idømt, som bliver dømt som syndebukke for den gennemsyrede løgn og lukkethed på Christiansborg? Eller må vi helst ikke tale om det? Venlig hilsen, Gavin Vendelbo Poulsen, Vordingborg. Ja, det er det... faktisk en god historie, det her med, at man har haft en kommission, der har spurgt i Udenrigsministeriet, om vi vil gerne have adgang til alle de mails, der i forbindelse med Tibet, arrestationerne, og hvad der er blevet kommet derfra af de sænger til Københavns Politi. Og så har de sagt, jamen dem har vi ikke. Og så viser der sig, det har de, fordi der er backup. Jeg kender jo nogle folk, der er ansat i centraladministrationen, de siger, jamen de kan ikke lade sig gøre og slette de der mails. De findes et eller andet sted. Det er jo en kæmpe skandale. Og jeg forstår simpelthen ikke, at Ulrik Vestergaard, der er direktør i Udenrigsministeriet, at han ikke er inde på tæppet hos Lars Løkke, og har kommet med en meget, meget, meget god forklaring på, hvorfor den kommission ikke har fået de der ting. Det er en skandale af rang. Mm. Der må ske noget. Ryd op! Men altså, vi kan jo ikke... Altså, jeg synes, forslaget er godt. Det skal Gavin Vendelbo Poulsen for for at gøre opmærksom på det her. Men jeg kender ikke de to politifolk. Det ved vi jo heller ikke om. Men altså, godt forslag. Men det er så ikke lige dem, jeg synes, skal premieres i den her uge. Jeg synes, der var mange gode forslag. Ja, så var der jo så Leif Mikkelsen. Han har ikke fået folkelig opbakning, hvis vi nu snakker lytterreaktioner som folkelig opbakning. Der er en, der fremhæver, at Henrik... Pia Kjærsgaards... Henrik Thorup, han er jo assurandør, det er jo dem, der lavede forsikringer i sin tid, og han er også en merkonom, det er sådan en meget beskeden uddannelse i noget regnskab og så videre. Ikke sådan en voldsomt lang vej, men det betyder, at han jo ikke påpeget bare, at han har nogle kompetencer. Ja, ja. Man skal jo ikke have nogen formel uddannelse for at være statsrevisor. Man skal bare være politisk udpeget og have et stort parti i ryggen, og det har han jo så i med Dansk Folkeparti. Ja, men så det bliver nok sådan. Hvad? Ja, Henrik Thorup bliver formand for statsrevisor. Ja, men det har ikke noget med Bamsen at gøre. Men nu har vi været igennem Lars Mikkelsen, og så var det Leif Mikkelsen, og så var det, jeg så også lige nævnte, Carsten Lauritsen, som jeg synes faktisk har leveret noget. Men det er mere sådan en udholdenhedsbamse. Det er nærmest sådan en æres en. Du skal afgøre det, Torben, nu. Ja, så følger jeg... den her sms, der hedder, selvfølgelig skal Jakob Jensen have fidusbamsen med venlig hilsen, Jakob Jensen Skelskør. Det er jo sikkert ham selv. Han bor der i Skelskør. Jeg tror ikke, at Jakob Jensen, bor han ikke, han er fra Midtjylland et eller andet sted, men Skelskør er jo... Kalundborg, så vidt jeg husker. Nå. Nej, undskyld, han er fra Holbæk. Godt. Så siger vi, jeg går med på den. Tillykke Jensen. Med det, Jakob Jensen fra Venstre for ugens fidusbams for at tale Inger Støjberg imod. Ja. Og hvordan du lytter til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Den originale taleradio. Her på Radio 24/7. Ja, så er vi ved at redde op til dagens sidste emne. Og det handler om russernes påvirkningskampagner i Danmark. Hvorfor i alverden er russerne så interesseret i den skandinaviske region? Ruslands militære aktiviteter i vores område, selvom vi hører meget om dem, så er de rent faktisk faldet i de senere år, men de bliver en gang imellem, så bliver de stadigvæk afsløret i sådan nogle planlagte, indviklede aktioner, som skal påvirke vores politiske debat. Og det skal vi tale om nu med dig, Lars Bangert Struve. Velkommen. Du er generalsekretær i Atlantsammenslutning, og inden vi kommer til at snakke om Putin og russerne, og hvad de nu har tænkt at gøre af onde ting ved os, så synes jeg lige, at du skal over for lytteren, skal fortælle os, hvad er Atlantsammenslutning? Fordi da jeg hørte om det, så tænkte jeg, hvad i alverden er det? Du skal lige have noget lyd på her. Ja. Prøv at... Prøv at tale nu. Ja, der er stadigvæk ikke noget lyd på Lars Bangert Struve. Der kommer en tekniker ind. Der kommer en tekniker ind nu. mens vi venter på... Det var dog lidt pludselig. Lars, mulighed for kan du gå på den anden pind der? Det beklager jeg meget. Ja, det er lidt tynd radio, hvis ikke du siger noget, der kan høres. Prøv at sige noget. Nej, det bliver det ikke bedre af. Du får lige den her. Værsgo, kom her. Ja. Ja, jamen, Atlantsamslutningen, det er en sikkerhedspolitisk tænketank, der siden 1950 har lavet folkeoplysning om forsvars- og sikkerhedspolitik. Og vi er et barn af den kolde krig, så oprindeligt så skulle man tale positivt om NATO, fordi det havde man lige meldt sig ind i, og danskerne vidste ikke, hvad det var. I dag der skal vi tale helt generelt om forsvars- og sikkerhedspolitik. Hvad er det egentlig for noget at tage ud på gymnasier, tage ud på, i forsamlingshuse, deltage i møder med udenrigsministeren? Hvad er det her egentlig for noget? Godt, men det vil så sige, nu fik vi så det på plads efter alle mulige ballade her, men det vi så har bedt dig om at komme og fortælle os om det her, så sige, hvad er det, hvorfor? Altså de spørgsmål, jeg ligesom siger, hvorfor er russerne så interesseret i at påvirke vores politiske debat med alle deres tricks? Russerne er efter al sandsynlighed interesseret i at påvirke hele Europa, sådan så at Rusland får et spillerum. Russerne er bekymrede over Ruslands egen sikkerhedspolitiske ståsted. De ser sig selv som en stormagt, men synes ikke rigtigt, at de bliver behandlet som en stormagt. Får ikke den ære, det skal tilkomme dem. Og der har de altså gjort det, at de igennem en årrække har gjort forsøg på at destabilisere og gøre usikkerhed i hele Europa. Og der er vi jo en del af det. Og det har jo altså gjort, at for eksempel den amerikanske kongres har prøvet at undersøge her i januar måned. Hvad er det egentlig for en destabilisering, som Putin og hans styre står bag i hele Europa? Så det går også ud over os med operationer, hvor vi er lidt hovedrystende over, hvad pokker egentlig er, der foregår. Men regeringen er dybt bekymret over det her, og i forbindelse med den udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi fra sidste år, der lancerede de altså simpelthen, at man skal holde øje med russisk destabilisering, og man er særligt bekymret for, vil de gøre et forsøg at påvirke det danske folketingsvalg, som de har gjort forsøg på at påvirke andre valg i Europa. Jamen, altså, hvis de nu bevidst forsøger at påvirke det kommende danske folketingsvalg, hvad er det så? Er det, at Marie Krav skal blive statsminister, eller hvad er det, går det ud på? Det tror jeg ikke. Men russerne er generelt interesseret i, at de vestlige demokratier ikke er så stærke, at vi er usikre på, hvad der foregår herhjemme, så vi ikke har tid til at tage sig Rusland. Det er sådan hovedlinjen i det, som vi ser. Men der er altså, når vi kigger på Ruslands analytikere og de gamle kremlologer, så sidder de altså også og klør sig lidt i skægget over, hvad pokker det egentlig er, der foregår, og hvorfor de er interesseret i denne her destabiliseringskampagne, som vi har set køre igennem flere år. Har vi set nogle eksempler i Danmark? Vi har set eksempler. Altså, vi ser eksempler på forskellig vis. Vi ser eksempler på, at der kommer sådan et direkte politisk pres fra russisk side, hvor for eksempel den russiske ambassadør går ud og siger, jamen hvis Danmark får installeret ballistisk missilforsvar på vores fregatter, så er vi et atomart mål. Og det er ligesom at tale til den store, brede befolkning. Det er ikke decideret destabilisering, eller rettere sagt, det er det, fordi det er i virkeligheden at få danskerne til at stille spørgsmålstegn ved, siger vores politikere det rigtige, fører vi den rigtige politik? Vi er så i Danmark ikke udsat for nær så hård en påvirkning, som vi for eksempel ser det i Sverige og i Finland. I Sverige har man for eksempel set falske breve fra den svenske forsvarsminister, hvor man altså har måttet gå ud og simpelthen afvise, at forsvarsministeren er i gang med forhandlinger med Ukraine. Jamen altså, nu i Sverige har de lige sendt den her brochure rundt om, altså sådan en ligesom den, man havde i 60'erne i Danmark, der hedder Hvis krigen kommer. Og jeg har et hus i Sverige, og jeg har indkøbt konserves til, at jeg kan klare mig i flere uger og alt det der, som man faktisk får besked på. Så siger, hvad er det, russerne gerne vil opnå? Nu begynder svenskerne at opruste. Det kan vel ikke være i deres interesse? Det kan helt sikkert ikke være i russernes interesse. Hvis vi kigger på hele vejen rundt om Østersøen, så er det altså alle andre stater end Danmark, der egentlig har været bekymret over de seneste par år. Vi har ligesom levet i sådan en lille glad boble, hvor vi ikke har været rigtig bekymret, medmindre man som Jarl kommer fra Bornholm. Jeg har været over at holde oplæg på gymnasiet i Rønne. Der skulle jeg hilse at sige, der var en bekymring. Men ellers, når man kommer ud i det glade land, så er folk egentlig ikke bekymret. Men det er man i resten af Østersø-Europa. Så derfor kan man sige, som du er inde på, at det er mærkeligt, hvorfor de gør det her. Fordi de er dybt afhængige af vores økonomi. De er dybt afhængige af, at vi køber gas, at vi køber russiske råstoffer og mineraler. Men de kører altså samtidig de her påvirkningskampagner, som gør, at det bliver sværere og sværere at arbejde sammen med russerne. Er der ikke bare, altså, Der er jo også folk, der mener, at, at man ser spøgelser her. Altså, herregud. Altså, det, vi har en stormagt, de har nogle stormagtsinteresser, og det er naturligt. Ligesom USA, så prøver de ligesom på at kridte banen op og gøre deres indflydelse gældende, og de siger, hvad de mener, og det kan godt være, det ikke er 100% rigtigt, men det gør, på den anden side, sådan er amerikanerne også, og lige i øjeblikket må man sige, der har de en præsident, der lyver stort set hurtigere end en hest, der kan rende. Hvad er egentlig forskellen? Hvad vil du sige til det? Jeg vil sige til det, at på trods af, at man kan sige mange negative ting om USA og USA's regeringsførelse lige for tiden, så er der altså stadigvæk et fungerende demokrati, som vi deler en masse værdier sammen med. Vi er ikke nødvendigvis særlig glade for Trump, men i modsætning til Putin, så er han og det amerikanske system et helt andet. Altså, Putin, det er nærmer sig enevælde. Det er journalister har ikke lov til at tale. Vi ser en uhyggelig mængde journalister, der dør i Rusland, som lige pludselig falder ned fra en eller anden altan eller lignende. Det er altså et styre, som er langt, langt væk. Samtidig har man jo så også økonomiske interesser, altså det er helt klart, at for eksempel dansk landbrug har haft store tab med de sanktioner, der har været med Rusland. Og så skal man jo huske, at Rusland har altså besat Krim. De har taget Krim, altså de er gået ind og har invaderet en anden stat i Europa, og det er jo det, der bekymrer, og det er det, der virkelig bekymrer for eksempel i Sverige og Finland. Jamen, hvad pokker kan de at finde på? Og hvis man går til Baltikum, så er de jo virkelig, virkelig nervøse, ikke? Men det synes jeg sådan, det har vi ligesom vendet os til, at det er billedet, ikke? Men når du snakker om, at vi konkret kan komme til at opleve, at russer forsøger at påvirke en dansk valgkamp, hvordan skal det konkret, altså hvordan kan vi holde øje med det? Fordi jeg synes ikke rigtigt, du svarede på, hvad ønsker de, at det danske demokrati, hvad er det, vil det fede være at destabilisere det, hvis ikke man har en kandidat, man gerne vil have valgt, eller hvordan, er de der ligeglade med, om det bliver Mette Frederiksen eller Lars Løkke, gør de? Er de? Jo, det må vi gå ud fra, men de er ikke ligeglade med, om den danske befolkning er bekymret og kigger andre steder hen, og at der kommer en understrøm i Danmark over usikkerhed over, om det her demokrati overhovedet fungerer. Nogle af de ting, vi ser russerne gøre forsøg på at påvirke, for eksempel i Frankrig og andre steder, det har været en diskussion om, at nu står gaderne i brand, og vi har indvandrere, der kører det hele. Og der bliver der også talt til en meget, meget højorienteret populistisk kampagne. Det har vi også set forsøg på at manipulere med nyheder, for eksempel fra Sverige. Vi har også set forsøg på at se nyheder fra Danmark. Altså det har vi set eksemplet med Lykketoft på RT, ikke? Lige præcis, og vi har set det også i forbindelse med forskellige ting, der er sket under banderokkerkrigen. Jamen, så har vi ligesom haft, så er det blevet brugt til at fortælle, at der er usikkerhed, der bliver skudt i gaderne i Danmark, og der har været russiske tv-billeder med, hvordan betjente står bevæbnet i gaderne, og så har man så ligesom drejet nyheden, sådan så at det ligesom har drejet sig om, at der er problemer med indvandrerne, og man skal bekæmpe dem med væbner. Vil du sige, der har været andre sådan påvirkningskampagner, eller som har udover at en russisk ambassadør har udtalt sig? Det er jo ligesom hans job, kan man sige. Hvad vil du ellers fremhæve? Jamen, når jeg taler med andre forskere, så oplever vi, hvis vi går ud og taler om særligt tre ting, så dukker der lige pludselig den bekymrede borger op, som på en eller anden måde enten abonnerer på en holdning, eller måske er blevet opfordret til at sige noget. Og det er, hvis vi taler ballistisk missilforsvar, så dukker der altid nogen op og siger, at russerne er vores venner. Hvis vi taler de økonomiske sanktioner, så er der nogen, der siger, jamen Rusland burde være vores venner og går imod det, og er relativt argumentresistent over for, at Rusland har besat Krim. De har købt hele parken. De har købt hele parken, og så ser vi det også i forbindelse med Nord Stream 2, hvor at når jeg og tilsvarende kolleger fra universitetet eller fra Dansk Institut for... Det er den her rørledning fra Rusland til Tyskland, der går forbi på Nord Stream. Det er en gasrørledning, lige præcis. Ikke? Så oplever vi den her bekymrede borger, som stiller sig op og siger, at det nu i vores nationale interesser, hvor at når vi kigger på, hvem det er, der siger det, så kan det være mærkeligt, når vi deltager i møder, offentlige møder, så sidder der ofte en eller anden, som rækker hånden op meget hurtigt og gør et forsøg på ligesom at spore debatten et eller andet sted hen. Og en del af dem er helt sikkert bare ganske almindelige bekymrede borgere, det skal vi slet ikke udelukke selvfølgelig, og man har jo ret til at være uenig. Men der dukker simpelthen bare nogle ting op, hvor vi kan se, jamen, Jamen, den samlede pakke viser, at der er nogen, der gør forsøg på at påvirke en debat. Jeg har jo tit, blandt andet når jeg har været moderator på Bornholm i folkemøde og sådan noget, så kan der dukke sådan nogle folk, der hedder fra La Rouge-bevægelsen, de hedder Schiller-instituttets venner her fra København, som jo er sådan meget kritiske over for den Ruslandspolitik, der er. Og sådan noget, den er jo beskrevet som en af de mest særste politiske bevægelser, for så de er lidt svære at repræsere på sådan en rød-blå skalaen. De er meget højreorienterede på det ene spørgsmål, og meget venstreorienterede på det andet. En meget spøjs bevægelse, men de er meget synlige og aktivistiske, også i det her spørgsmål. Men det er jo legitimt at have de holdninger. De er jo ikke holdningsagenter for Rusland, vel? Det går vi ud fra, at de ikke er. Men der er jo sådan en zone, hvorfra at du har et politisk synspunkt, og så til, at der er nogen, der ligesom hjælper dig med at få det her synspunkt frem. Og der oplever jeg og andre forskere, og man kan jo også se det, at ministerierne anser det så væsentligt, at det bliver skrevet ind i vores udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi. Og der er jeg ret overbevist om, at der er nogle oplysninger, vi andre almindelige borgere ligesom ikke får at vide fra efterretningstjenesterne. Men jeg oplever i hvert fald, at der sker en række ting. Og hvis vi kigger særligt til Sverige og til Finland, som jo ikke er NATO-medlemmer, når vi kigger på Skandinavien alene, så sker der altså en masse ting og sager, hvor der popper mærkelige historier op, som vi kan se, hvis man så tracker det på, altså det er jo fantastisk med internettet, fordi en ting er, at man kan sprede en oplysning, men man kan jo også gøre forsøg på at gå tilbage. Og der kan vi jo altså så se, at det er spredt via små blogs, som er russisk orienteret, små nyhedskanaler, som er russisk orienteret. Her til sidst, Lars Bager Strue fra Dansk Sammenslutning. Hvad skal vi gøre ved det? Politisk. Vi skal være sunde og fornuftige, og i virkeligheden passe på, at vi ikke går for langt i vores beskyttelse af vores demokrati. Vi skal sørge for, at folk kan diskutere, men vi skal altså også gå ud og diskutere med dem, og prøve at finde ud af, hvad pokker det egentlig er, de siger, og hvorfor siger de det? Når vi har sådan nogle Schiller-institutter, som jeg også har været udsat for, jamen, så må vi gå ind og argumentere med dem. Og så er det jo helt klart, at ministerien vil gå ind sammen med efterretningstjenesterne og prøve at få fat i ørerne på nogen. Jo, jeg vil så sige, Schiller, altså jeg har været til et møde, det er jo ligesom at gå til et møde i en sekt eller sådan noget, ikke? Altså, tag det nu roligt. Altså, de har aldrig haft nogen indflydelse, de får det aldrig. Altså, det er jo helt ligegyldigt. Altså, jeg synes, at det ikke er at blive paranoid og begynde at fremhæve dem, fordi de har nogle aparte synspunkter, dem skal vi holde øje med. Jo. Jeg tænker, jeg har stadigvæk ved at sige, hvad skal jeg holde øje med i den kommende valgkamp? Altså, du skal holde øje med, kommer der nyheder, som går ud i en ekstrem? Fake news, simpelthen. Ja, eller ikke fake news, men en drejning af nyhed. Ja. Det er det, som russerne har været enormt gode til, hvis vi kigger på hele Europa. De har drejet nyheden, så der er altid en kerne af sandhed. De laver for eksempel historien om danske dyrebordeller. Mm. Jamen, altså, det var nok en sandhed ved dyrebordeller. Lige præcis. Ja. I form af, at ministerierne forbød sex med dyr, ikke? Ja. Men så kan man gå tilbage til, der rapporter om, at det skal vi undgå, og så gør man det så til en historie, at man i Danmark diskuterer dyrebordeller, hvilket jo så er helt langt væk fra det, vi har gjort, og det er så rettet til den russiske offentlighed, hvor man kan se, hvor depraveret Jamen, det er meget af alt det, man har stødt på, det er jo meget mere til indvortes brug, ikke? At du skal bruge, du laver alt det der for og fortælle russerne, at jeres levestandard, den falder om det, fordi at alle er onde ved os, ikke? Og se nu, det, og hvor jeg tænker, det er jo indvortes, det er jo ikke noget, hvor man tænker, hvad skal vi være bange for? Det, vi skal være bange for, det er for eksempel nogle af de kampagner, vi har set i Frankrig til støttelse af Marine Le Pen eller lignende. Altså, hvor man går ind i det nærmeste, vi har sådan en, det er jo Christian Thulesen Dahl eller Pernille Vermund. Muligvis, eller andre, det ved jeg simpelthen ikke. Men det er den vej, vi kan se, at der bliver skubbet, og spørgsmålet er, at man så også skubber til den anden side. På Institut for Statskundskab på Københavns Universitet har man lavet nogle analyser af det, hvor man kan altså se, hvordan at de her nyheder, som er lidt mærkelige, og som understøtter nogle meget ekstreme synspunkter, at de ligesom bliver sprøjtet ud, og hvordan de så bliver delt blandt andet af kunstig intelligens. Helt sidst, er du tilfreds med den politiske opmærksomhed, der er omkring de her spørgsmål? Har politikerne forstået det? Er wake-up-callet taget? Ja. Så du er egentlig fortrøstningsfuld? Ja. Tak skal du have. Lars Bager Strue fra Atlantsammenslutningen. Vi har ikke mere på programmet i dag. Tak fordi I lyttede med. Og i næste uge kommer Per Stig Møller. Ja. Om hans nye bog. Ja. Om det, vi skal op og klatre i bjerge, eller hvad ja, nu det var? Nu, jeg har ikke fået læst den endnu, fordi der er jo faktisk en uge til. og så kommer Jørgen Stjerneklar, en af de få danske journalister, der rent faktisk ved noget om Afrika. Om Afrika. Og han skal ikke ind og fortælle, hvor lidt vi andre ved, og hvor dumme danske medier er omkring Afrika. Han skal ind og fortælle os noget om Afrika. Tak fordi I lyttede med. Lyt med igen i næste uge. I redaktionen sad Cirkeline Jungsberg og Thomas Westenholz og Jens Marot i teknik.